فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين ñu daldi wajal nak xare bi yonenta bi bim joge di defar xare bi di len jubante di jubante sap yi yor ben bant ni amna ko ñu wax sawat ibnu husayya dafa genn ci sap ci xawa genn tuti bim genn yonenta bi niko ruk bant bi ci bir niko yamal delul gëna yow sawat sawat niko metti cal ngama ta yalla dafa yoni ngir ko malati kon fakuma fayu yent bi wog bi ram niko fayul dem wogé bir bi niko fayul mu ñew foon bir bi ray ko yent bi niko lo ci jiblu mu niko dama xamni ma ngi ci buntu de ma bëgg sama yaram mu jëlal sa yaram deg la diko ndesam bimu démé nak ba défar sappé ci bam jek mu joxé plan de guerre bu teggu ci yoon ndax dañ leen bu leen leen jëk son di cholli bari bari ne len tek di deglu bama jox len digalul son lan moy premier digalul yantou sallallahu alayhi wasallam bu len jekka song di cholli bari bari ne ngeen ni tek digluma bama joxe digalul son bu ñewé ba songu len ba song ñom nga xam ñoo jekka xaar legi ne ngeen défendre seen bop ci fété ne ngeen jël fété buñu déme ba ni kepp ci seen kaw ngeen dooy jël seen jassi ñetti point bu len jekka song ñom buñu songé ne ngeen défendre seen bop ci ay fété buñ démé ba ni kepp ci sen kaw ngeen door rek sen jëf moy plan bu xereñ ni non la len programmé le dal di delu ci mbar ma ngir tim xare di mok Abou Bakar yonenta bi xol sahaba yi ñu tollu ci ñett tim rek nangam mu xol yéfer yi ñu mat jooni mu jublu qibla dal di ñaan yalla ni yalla yalla nga ma téewalal del ba nga delu اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض بعد أبدا منكم بولم جلد ميري بوخي بان ألق لين نت بيسن لا جامعي كوسوف دان نكو يالنا ما تيوال الدل بان ما دل نيو نون لكون ندي خط لكو تي يالا دي كو نيان بل لامباي جيم لامباي وان دفو ود أبو بكر فركو نكو حسبك يا رسول الله نكو دوينك دوين دوين سولانك سبرو lolu ci la aya bi wacce di wax ni istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdafin niko ba ngeen di sakku ndimbal ci sen borom yalla wuyu selu ñaan ni len dana den yabalal mbolo malaika mo xam di ñew ngir yok ci sen lim jappale yon sa di genn ci mbar mi amu tawar ta ba melni kuy tepp di wax sayuh zamul jam'u wa yawalluna dur di wax ni dañ len dak te dañ woné gannaaw bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amr kharbi nam tambule moy kuñ wax al aswad ibnu abd al aswad al makhzumi dafa doon ku nakari dara ku ñaaw jikko mo jog ni man de len ci namak yalla ni seen mbalka ye dana ca nan wala ma mab mbalkami wala ma de wala sama bakkan yamti waye ben ci dina ko def bam joge hamza ibnu abdul muttalib moko dogale door ko jasi ba dag yal bi waye mu bout bouti ba ag ci deg ba rek ngir ni fokk mu nan ci ngir giñon nako fofu lako fekkate ak benen jasi dolle ko benen mu yam fofu kon fokk lañu jek ray ci khare badr muy al aswad ibnu abdul aswad nonu la guerre bi takke ginaaw bi ñet genn ñu bok ci gawari quraishi ñu xam ñom ñep ci ben famille lañ bok muy hutba ak mbokam mañ wax shayba ñaari domi rabi'a lañ ak walid ibn hutba biñu genné taxaw ci digg sapesi da di sakku ku lewto ak ñom ñetti waxambaane lansar genn muy Auf ak Muawis ak Abdullah ibn Rawaha bañu génné ñom ñe muy ñe jëk génn muy wa makka yi génn di laaj ku lewto ñom ñeneen yeen yene ñan ñu ne ñun ak giir lañ ci lansaare ñun leen suñuy nawle ngeen yu baax waaye nag suñu doomi bàyyi lañ soxla muy ñiñ bokkal makka ñañ bokkal makka lañ soxla soxla wuñ leen. Am ci ñoom ku woote ne yow Mouhamad génneel nu suñuy nawle ñu xeex ak ñu yonente bi daal ni Obayda ibnul Haris jógal Hamza ibn Abdul Muttalib jógal Ali ibn Abi Talib jógal yabal ñett ni leen jógle bañ demee ba jege leen ñu laaj leen yéene ñan ku ne ci ñoom jaar ci sawtur kii ni man Ali ibn Abi Talib kii ni man Hamza ibn Abdul Muttalib kii ni man Obayda ibnul Haris ñu ne waaw yéen seen suñuy nawle ngeen yéen lañ soxla Obayda moo doonoon gaynde gaaña moo lewtoo ak Utba ibn Rabia Hamza lewtoo ak Shayba Aliyun lewtoo ak Alwalid Hamza ak Aliyu moom ku ci ne ka nga lewtool da nga koo daal di rey mu jax ci dir bu gàtt waaye Ubayda moo kam doon xeexal dañoo juyeetle seen i jaasi kenn ku ne gaañ sa morom léegi Aliyu ak Hamza gaaw jëkkante yéefar bi jekkli ko gaaw jël seen mbokk yóbbu kooku biñ xare baral jeexee ba ñu ñibbi ci ñeenteelu fan bi ci la faatu ci la mujj faatu moom moomee mu mel ni kon njël benn xare bi lu tar la ci yéefar yi ndax ñetti gawar yu doon ay jàmbaar daal dinañ leen di faagaagal ci njël benn rek balaa dara xam ñu daal di mer nag mer miñ mer moo waral ñu song ak doole waaye jullit yi di leen yonte bi waxoon luñ song-song ñoom dañuy jël seen fet di fet ak dér bu dëgër rek taxaw waaye duñ song te amuñ ndigal lu yonte bi sama ma ngi demee bañ song ba song ba sonn yonte bi joxe ndigalul song bi mu joxe jullit yi ndigal mu mel ni dañoo yees ñu ñee toll ci taayal ñoom loolu mu doon plan bu xereñ la ni ci wàllu guerre yonte bi génneen ndigalam daa di leen di soññ giñ ne leen giñ naa ci yàlla mi yor sama bakkan ne tey kenn du xeex ak ñoom muñ gu rafet sàkku ci ab yoon jaakaarloo ñoom te wanoo leen ginnaaw te du yàlla tàbbal ne la àjjana bu faatu ñoo naam na ku ñu wax Humayr ibn al-Hammam ni ngi yoroon ay doomi tàndarma di ko lekk waaye dañuy eskay kon dara doxul sama diggante ak tàbbi àjjana lu dul ñii ray ma kepp daal di sànni doomi tàndarma yi dem xeex bañ ray ko ñu wax Humayr ibn al-Hammam yowmal qiyamati kasal khusraanu ملأتم النقاس في النار جنوا لخيركم سوء انتهار أبواب جنات نعيم فتحت للسائمين والجميع انفتح أبواب جنات نعيم فتحت للسائمين والجميع انفتح لكم لدى الفتور واللقاء يا قوم فرحتان باتفاق ستعلمون ان ربكم جليل وان عنده اجرا لا دليل شكرتم الله على سر الصيام ستدخلون جنه دون قيام سكرتم الله على سر الصيام سكرتم الله على سر الصيام سكرتم الله على سر الصيام